siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngipin. Ako hanggang dito lang nalilayo, hindi pa babayaan ang daang dinadatagiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala, tala. Ang hiling ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata. Nang iyong minanais, ngunit maaari bang kahit napansamantala lang, ikaw muna'y maging akin. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngipin. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pa ba babayaan ang daang dinadatagiling ka? Kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala, tala. Ang hiling ng mga tala ay nakikita ko sa iyong mga mata.